Jag går i min ensamhet ibland och tänker på en och annan man. Vad skönt att man inte är ung. För fick man då syn på en rival, man grät, ja, jag minns min första bal. Vad skönt att man inte är ung. Alla passioner som bara var en kurtis, desillusioner som alltid gick i repris. Jag minns Paris. Carl Fredrik han svor mig evig tro, sen drack han champagne, ja, ur min sko. Fy vad champagne kan smaka ur en sko. Nej, jag är glad jag inte längre är ung. En liten replik som hör till att göra precis just det han vill. Nej, det är skönt att man inte är ung. Och se hur en man kan se på en och gå igenom allt det där igen. Nej, det är skönt att man inte är ung. Nej, aldrig mera, fast minnet aldrig kan dö. Blott konstatera med ett motvilligt monsieur, tyvärr, adjö. Men aldrig har jag haft det så bra som jag har det nu idag. Metusalem, kom hit till mig och sjung. Jag